προσευχή μου σε θυμάμαι. Τώρα που δεν είσαι πια κοντά μου, μες στα όνειρά μου σαν κοιμάμαι. Πνίγω τη μορφή σου στα φιλιά μου. Πάντα θα υπάρχει στην καρδιά μου, τώρα που τα πάντα έχουν τελειώσει. Έρχεσαι και φεύγεις στα όνειρά μου και εύχομαι ποτέ μην ξημερώσει. Έμαθα να ζω στη μοναξιά εγώ και ο πόνος μου. Έμαθα στη θλίψη που με πνίγει να γελώ. Έμαθα οι φίλοι σαν με πρόδωσαν να υπάρχω μόνη μου. Ξέρω τώρα είναι αργά, μα σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Σαν στο κήπο μας λουλούδια, άνοιξη πλανιέται στον αέρα. Στο παλιό ραδιόφωνο τραγούδια. Θεέ μου, πόσο όμορφη είναι η μέρα. Βλέπω τις παλιές φωτογραφίες του 76. Στο μυαλό μου χίλιες δυο ιστορίες κι η καρδιά μου άλλο πώς να αντέξει. Έμαθα να ζω στη μοναξιά εγώ κι ο πόνος μου. Έμαθα στη θλίψη που με πνίγει να γελώ. Σαν με πρόδωσαν να υπάρχω μόνη μου. Ξέρω τώρα είναι αργά, μα σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ.